The last thing, o ostatniej rzeczy, którą widzi podmiot. Podmiotka, może tutaj nawet liryczna, przed przejściem na następny poziom egzystencji, co ja wierzę, następuje po tym, jak skończymy ten, ale tu rzeczywiście to dosyć to smutno wygląda i słychać to smutno i smutno to wszystko brzmi. Rzeczywiście raczej ciemne jest to wszystko. Twórczość ewidentnie jest inspirowana tutaj stanami depresyjnymi, tylko warto to wyważyć jednak mimo wszystko, bo to jest koń, który może ponieść za daleko, żebyśmy władali użytecznie, żeby artysta władał użytecznie tymi stanami, a nie te stany nim, ale bądź nią, ale to różnie z tym bywa, a rzeczywiście być może takie poczucie już totalnego niespełnienia i takiego smutku jest potrzebne, żeby później ta pustka zamieniła się w coś innego, coś może bardziej przyjaznego, ale ja tu nie będę zdradzał metafizycznych tajemnic. Kiedy przejdziemy na tą drugą stronę, to będziemy wiedzieć. Tymczasem można rzeczywiście różne zdarzenia życiowe i różne swoje traumy przepracowywać twórczością taką dosyć smutną, monotonną. To jest takie... Też ma to swój urok oczywiście. A można walczyć tak, jak robił to na pewno Gigi Allin. Cóż można powiedzieć? Cóż ja mogę powiedzieć o Gigi Allinie, że tak powiem, że tak odmienię jego nazwisko, jego pseudonim. Powiedzieć, że był bezkompromisowy. No był tak bezkompromisowy jak Genesis Porridge. No ilość jego przekroczeń jest absolutnie przekraczająca. No powiedzieć, że był kontrowersyjny, to nie powiedzieć nic. Autor największych, najbardziej spektakularnych performansów podczas koncertów rockowych swoich. Rockowych, punkowych, wszelakich. Człowiek, który doszedł do absolutnej granicy. Przypłacił to oczywiście nieco krótszym życiem, bo już 27 lat temu umarł. To coś niesamowitego. W ogóle kolejna dekada, te kolejne 20 lat XXI wieku cały czas wywracają mi chronologię. Więc może ja nie będę za wiele mówił. Ja przy Gigi Allinie to ja jestem absolutnie statecznym mieszczaninem o konserwatywnych poglądach. Nie będę o nim za wiele mówił, bo powiedzieć cokolwiek to za mało. Niech Gigi Allin się zaprezentuje w utworze jakże sympatycznym i jakże w jego stylu. Bite it, you scum. Comes my foot. I don't need your dobrze, dobrze, dobrze. Już kończymy, już kończymy, już kończymy, bo rzeczywiście... No dobrze, że te pewne utwory są w wersji angielskiej. Po prostu licencja poetyka i obce języki, wiadomo. No jeśli ktoś był punkiem, no to Gigi Allin na pewno był punkiem. Był naprawdę prawdziwy w tym wszystkim. Nikifor też pisze, czy Gigi Allin jest puszczany bez wizji, jest emitowany bez wizji. Na szczęście tak, bo skończyłoby się to źle. No Gigi Allin jest rzeczywiście autorem chyba jednym z najbardziej mocnych zachowań na scenie, bardzo punkowych zachowań, trzeba przyznać. Tam różne cielesne rzeczy mocno się uwidaczniały, że tak powiem. Tyle może powiem tak dosyć oględnie, bo sam utwór już dużo powiedział. A teraz już bardziej w kierunku, pójdziemy w kierunku awangardy. Tak, tak, tak. Już być może nie taki przekaz bezkompromisowy, może taki trochę inny, chociaż również bezkompromisowy, tylko taki bardziej, może transowy wręcz, dlatego że zespół Eva Braun ma takie monotonne transowe gitary. Monotonne to nie znaczy złe. Wydawany był przez wytwórnię Antena Krzyku. Zastanawiam się, czy ta wytwórnia jeszcze jest. Być może tak. Rzeczywiście w latach 90. było coś takiego jak wytwórnie płytowe i każda z tych wytwórni miała swój indywidualny styl, swój dobór zespołów, co naprawdę bardzo twórczo w ogóle wpływało na całe, na wszystko w ogóle. Dobrze, może ja przestanę tutaj kręcić się w tautologiach moich i zaprezentuję utwór Ewy Braun. Oczywiście to nie partnerka Hitlera tutaj będzie grała, tylko muzycy z Pomorza, z Polski, z Pomorza. Utwór z płyty Sea, czyli morze, morze, morze. Utwór pod taką nieskomplikowaną nazwą 3. Ale tekst i gitary, no, są może troszeczkę bardziej skomplikowane. takie walcowanie gitarą, takie nieproste też rytmy, lekko połamane, to przypomina mi kobonga trochę. No a tutaj też ta pewna monotonia i tekst, to nawet może kiedyś była w latach 80. i chyba nadal grają grupa Varieté z Bydgoszczy, też takie hipnotyczne, powtarzające się motywy. Motywy hipnotyczne, i kiedy Państwo słuchają tego głosu, przepraszam, tu nastąpiła pewna awaria tego głosu z radioodbiornika i widzą sufit, widzą ściany swojego pokoju, to może Państwa ogarnąć trochę taka fala relaksacji, która idzie od czubka głowy. Można zacząć ją czuć aż do barków i przedramion. Jednocześnie z każdym oddechem powieki zapadają się coraz głębiej, coraz bardziej komfortowo. Dobrze, żartuję, bo ktoś może prowadzić samochód i rzeczywiście powiedziałem hipnotyczne, od razu mi się to skojarzyło właśnie z jakąś indukcją, z jakimś wstępem do transu hipnotycznego. Zostawmy te, na chwilę przynajmniej zostawmy klimaty hipnotyczne, a wejdźmy w dalszy rozbój zespołu. Rozbój, powiedziałem rozbój, freudowska pomyłka. Dobrze, dalszy rozbój systemu przez pana, przede wszystkim przez pana Dymitera z zespołu Eva Braun, który potem przekształcił tę grupę w grupę inną, to znaczy założył, wydał album już pod nazwą Mapa razem z panem Paulem Wirkusem, i Mapa jest już taka mniej gitarowa troszeczkę, jest nawet być może bardziej tajemnicza. Ja już prezentowałem dokonania Mapy w jednej z audycji, ostatnich nawet, a teraz będą dalsze dokonania, bo to muzyka rzeczywiście warta rozpowszechnienia i jest bardzo nieoczywista. Kojarzy mi się z tajemnicą, z pokojem między pokojami. Że jest pokój między pokojami, a tam są jacyś tajemniczy ludzie, którzy się tam chowają. Więc to mi przychodzi na myśl, kiedy słyszę utwór. I tutaj w ogóle utwory Ewy Braun czy Mapy są dosyć, tytuły są dosyć ciekawe, bo pamiętam, że Ewa Braun nagrała takie piosenki, w cudzysłowie, jak Światu grozi zagłada oraz to, że ludzie będą usuwani z ziemi, to jest tytuł. Albo Samochodem i domem zajęła się policja, to też jest tytuł utworu. No i moje ulubione, Nie musimy tego robić, chyba że chcesz. A tymczasem zespół Mapa w utworze Efata Welszyn, mówię, bardzo tajemniczo zaczyna się robić. Thank you. I mapa, no naprawdę bardzo, a coraz bardziej lubię właśnie tego typu klimaty muzyczne. Zresztą dostałem też od słuchacza tutaj propozycję. Bardzo dziękuję panie Mariuszu za Contemporary Noise. Może będzie w audycji rzeczywiście. A tymczasem właśnie powinienem powiedzieć, przenieśmy się na zachód, ale to tylko gatunek powstały gdzieś na środkowym zachodzie, czy też w tych bardziej pustynnych stanach Stanów Zjednoczonych, jak również gatunek ten powstał, to już powtarzałem, to już kiedyś mówiłem, razem z zespołem Black Sabbath, ale to grają, chociaż zupełnie, robią to zawodowo i profesjonalnie, absolutnie bym w ogóle nie zorientował się, kto to gra, ale właśnie, żeby państwo się również nie zorientowali, to nie powiem, kto to gra. Zespół nazywa się Stoned Jesus, utwór I'm the Mountain i stąd rzeczywiście no, pewna dwuznaczność, dlatego że stąd w krajach anglosaskich na zachodzie to znaczy trochę co innego, a stąd na pewno w krajach Bliskiego Wschodu to też troszeczkę ma inną definicję. Jednym słowem, no długie, jak Stoned Jesus, to oczywiście Stoner Rock to musi być i taki właśnie jest. I'm the Mountain teraz. rising high. It's the way that I survive. I'm the mountain, tell my tale. The greatest star is now for sale. I'm the seaside, I'm the waves, I'm the one that makes you brave. I'm the valley, I'm the hills, look at me, I'm standing still. I'm the mountain, I'm the seaside. Jestem tym, jestem tamtym, jestem wszystkim. W pewnych tradycjach duchowych mówi się o niepodzielnym umyśle, który nie znajduje się na zewnątrz, nie znajduje się wewnątrz, przychodzi i odchodzi swobodnie. Myśl, góry, woda, ziemia. Następna myśl, nowa góra, nowa woda. Myśl jest niezależna, pełna życia. Niepodzielny umysł nie odnosi się do dużego, małego, odległego lub bliskiego, istnienia lub nieistnienia. Nie rodzi się ani nie umiera. Niepodzielny umysł przekracza te przeciwieństwa. Tutaj mówię bardziej o wschodnich tradycjach duchowych i rzeczywiście, jeśli by na to spojrzeć też tak z takiego fizycznego punktu widzenia, szczególnie w świetle ostatnich odkryć, to sami jesteśmy zbiorem pewnych cząstek elementarnych i gdy patrzymy na coś, to cząstki elementarne z danego przedmiotu oddziaływują z naszymi oczami i wpływają te fotony do naszych oczu i do naszych cząstek elementarnych, interferują z naszymi cząstkami elementarnymi i stajemy się tym rzeczywiście. I też takie małe pytanie, gdzie się kończymy? Czy kończymy się na naszym ciele fizycznym, a nasze ciało fizyczne też oddziaływuje w jakiś sposób elektrycznie, elektromagnetycznie? No, to są bardzo bardzo szerokie rozważania, a tymczasem zapraszam Państwa. A, i jeszcze mała zagadka, która powinna zostać rozwiązana. Ten zespół, który przed chwilą wybrzmiał, Stone Jesus, to nasi pobratymcy z południowego wschodu, czyli Ukraińcy po prostu. To jest zespół z Ukrainy, między innymi z Kijowa, ale brzmi bardzo, zresztą nie jest to już przeciwieństwo, nie jest to coś niemożliwego i nie jest to przeszkoda, no, brzmi po prostu bardzo profesjonalnie i bardzo dobrze i tak bardzo pustynnie amerykańsko. A tymczasem znów obracamy się w tych krajach anglosaskich. White Noise była taka kapela, ciężko powiedzieć, był taki skład eksperymentalny, angielski, no, który wydał parę utworów, to zawsze ja lubię, szczególnie te wczesne syntezatorowe czasy, one mają jakieś takie, no, mają po prostu dobre brzmienie ze sobą, ono czasem jest tak troszeczkę ucięte, takie troszeczkę stunelowane, ale dzięki temu właśnie jest dobre. I White Noise tym razem, po raz pierwszym razem, a być może nie ostatnim, grupa White Noise w utworze Love Without Sound. White Noise, Love Without Sound. Sound, no rzeczywiście eksperymentum też ma swoje miejsce w annałach Migały. No właśnie, dawno nie powiedziałem nazwy audycji. Annały Migały w radiowej trójce oczywiście. Te dziwne dźwięki to są właśnie. Mówiłem o pewnych premierach w dzisiejszej audycji. To druga będzie premiera dziś. Clan of Xymox. Jest taki zespół. Owszem, istnieje. I jakiś czas temu wypuścili krążek Spider on the Wall. Zespół jest zasłużony dla szeroko pojętej sceny ciemnej energii. O, tak mi się ładnie powiedziało. Czyli klimatów gotyckich, nowofalowych może mniej, no przede wszystkim tutaj gotyk, rock gotycki, również z różnymi elementami elektronicznymi. I Clan of Xymox ostatnio właśnie Spider wypuścił pająka na ścianę. I na tym krążku Spider on the Wall jest utwór She, tylko no właśnie tu, żeby nie było pewnego mętliku, bo dawno, dawno temu był utwór Clan of Xymox She's Dangerous. To nie jest She's Dangerous, tylko She. I to jest nowy utwór, do którego słuchania serdecznie zapraszam i onych, i one przede wszystkim, bo o żeńskiej części jest to, żeńskiej części populacji jest to utwór. Clan of Xymox. Teraz. Symox She? I ja pytam, zadaję otwarte pytanie, czy w tym gotyckim elementarzu należy, warto coś zmieniać, cokolwiek zmieniać? Nie, tutaj wszystko gra. Czy warto coś zmieniać? Nie sądzę, tak mawiał Popek, taki polski artysta. Gotycka krypta absolutnie utwór zaaprobowała, przyjęła jako swój w społeczności gotyckiej. W ogóle to jest siadło, absolutnie ten nowy utwór Clan of Xymox po prostu siadł i tyle. A teraz chciałbym, żebyśmy znowu przenieśli się w troszeczkę inne klimaty i znowu moje dosyć nowe odkrycie, czyli warszawski skład Bad Angels. No, oni fascynujące mają okładki tych swoich singli, naprawdę. Wystarczy poszukać dobrze, to państwo znajdą. Bad Angels już utwór Mute Versus, tak to było Mute Versus, prezentowałem w audycji, a teraz czas na kolejny utwór z jakże optymistyczną nazwą Dead Air. Ale zanim to się stanie, to muszę ludzi, muszę państwa, którzy pierwszy raz słuchają tego zespołu, trochę przygotować. No tyle, że to jest taki w miarę nowy gatunek powstały z połączenia takich ciemnych, ambientowych przestrzeni i ciemnego, a jakże jazzu. Dark jazz, doom jazz, tak, coś takiego istnieje i coś takiego kultywuje właśnie skład Bad Angels w utworze o takim dosyć morowym powietrzu. Jesteście cali po tej inwazji różnych bezkształtnych kształtów? Mam nadzieję, że tak. A jeśli są Państwo cali, no to są Państwo gotowi na kolejne przygody, w tym troszeczkę może bardziej, po tej bardziej ciemniejszej, chtonicznej, po tym bardziej chtonicznym świecie. No dobrze. To był właśnie Bad Angels. No trzeba przyznać, że skład tworzy atmosferę absolutnie i jest to bardzo ciekawa atmosfera. A nasza audycja, bo współtworzymy ją razem, powoli dobiega końca. Było mi bardzo miło, ale zanim to jeszcze nastąpi, jeszcze chciałbym dwa utwory przedstawić. Pierwszy z nich to takie coś dosyć tajemniczego. Tajemniczy skład pochodzący z Rosji, a może to jest tylko jeden człowiek, nie wiem, nazywa się AM i niedawno wypuścił demo. I to demo jest bardzo interesujące. Ja przez chwilę myślałem, że to są dobrze mi znani muzycy z She Passed Away. Mają jakiś swój boczny projekt, bo głos podobny. Ale może to kwestia zastosowanych efektów. To w Wannałach Migały są takie zespoły, że czasem no, jest dosyć duża tajemnica. I te zespoły mają jakieś szczątkowe i tylko szczątkowe informacje na ich temat można znaleźć. Tutaj pan ma na imię i nazwisko Aleksiej Maj i dobrze, że ja znam języki i potrafię również poruszać się w rosyjskim internecie. Aleksiej Maj. Tyle o tym panu wiem. No Aleksiej, więc mężczyzna. A co sobą prezentuje? No dobre wyrafinowanie muzyczne i dobre patenty. Sprawdzone. Ja może po prostu pozwolę muzyce wybrzmieć, a potem powiem jeszcze o tym chwilę. syntetyczne brzmienia, jak te klawisze, ten odchłanny wokal. Prawie niczym Volcan Indorux z She Passed Away, ale to jednak nie jest She Passed Away, tylko grupa AM, albo jedna osoba. Jegomość z Rosji. I tak nam audycja przeszła. Było mi bardzo miło. Na koniec chciałbym zaprezentować Art of Noise i Moments in Love. To taka ładna melodia na wyciszenie, na taką w końcu liryczną klamrę w tym wszystkim. Ja nazywam się Michał Migała, nazywałem się i nadal się nazywam. Ja realizowała audycję pani Grażyna Oczkowska, której bardzo serdecznie dziękuję, a Ola Budka nad tym wszystkim czuwała. Art of Noise, Moments in Love, i tam jest też w połowie utworu pewne przełamanie, które tak bardzo lubię. Do usłyszenia za tydzień. Przypominamy,